A za generator pary Philips z technologią Optimal Temp po 30% rabacie zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 600 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Europejscy przywódcy zgodzili się na porozumienie o Brexicie. O tej decyzji, która zapadła w Brukseli, na początek opowie nasza korespondentka. Projekt Stop Pedofilii okaże więzienia za propagowanie obcowania płciowego. Idzie dalej przez Sejm. Za chwilę o tym, co w Trójce mówili o tym politycy. Amerykański kongres zastanawia się, jak odpowiedzieć na turecką operację wojskową w Syrii. Jest to zgoda europejskich przywódców na porozumienie w sprawie Brexitu. Decyzja zapadła na unijnym szczycie w Brukseli. Wcześniej kompromis dotyczący zmian w umowie osiągnęli unijni i brytyjscy negocjatorzy. Zaakceptowanie porozumienia było formalnością, bo jeszcze przed wejściem na szczyt europejscy przywódcy mówili z entuzjazmem o umowie, która pozwala na uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Informację o poparciu porozumienia potwierdził szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wygląda na to, że jesteśmy już na ostatniej prostej, ale Brexit to nie jest powód do świętowania, to jest smutna wiadomość. Nasze drzwi będą zawsze dla Wielkiej Brytanii otwarte. Teraz kluczowa będzie sobota i pytanie, co zrobią brytyjscy posłowie. Jeśli zaakceptują dokument, wtedy Unia Europejska nie powinna robić problemu. Wszystkie procedury ratyfikacyjne zostaną przyspieszone i Brexit stanie się faktem 31 października. Boris Johnson zapewniał dziś unijnych przywódców, że umowa w sobotę zostanie zaakceptowana, ale wielu polityków ma co do tego wątpliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sejm skierował w środę do dalszych prac w Komisji Obywatelskiej projekt przygotowany przez inicjatywę Stop Pedofilii. Dzisiaj na jego temat dyskutowali goście Pulsu Trójki. Propozycja nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie kary więzienia za publiczne propagowanie lub pochwalanie obcowania płciowego dzieci. Jak przekonują autorzy projektu, jego celem ma być, tu cytat, zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją. Z kolei zdaniem posłów PO, KO prawdziwą intencją jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej. Kamil Bortniczuk z Porozumienia mówił w Trójce, że edukacja seksualna powinna być prowadzona i proponowane zmiany nie likwidują takiej możliwości. Odpowiadała mu Magdalena Biejat z partii Razem. W czym przeszkadza zakaz propagowania lub pochwalania podejmowania przez małoletnich obcowania płciowego? W czym? W czym przeszkadza w tym właśnie, żeby nie dochodziło do niechcianych ciąż? W czym to przeszkadza, żeby szerzyć informacje o dostępnych metodach antykoncepcji? W czym to przeszkadza, żeby szerzyć informacje o chorobach przenoszonych drogą płciową, etc.? W czym to przeszkadza, żeby przekazać informacje do szacunku do własnego pani ciała? Pani Magdalenie Biejat. Dlatego, że ten przepis jest skonstruowany w taki sposób, że na jego mocy można zakazywać właśnie tej rzetelnej edukacji seksualnej, ponieważ są to terminy, które są po prostu bardzo nieprecyzyjne. Zgodnie z regulaminem Sejmu projekty obywatelskie nie podlegają tak zwanej zasadzie dyskontynuacji. Oznacza to, że prace nad takimi projektami są kontynuowane w Sejmie kolejnej kadencji. Polacy w ciągu ostatniego roku mocno ograniczyli weekendowe zakupy w sieci. Tak wynika z dokonanej przez serwis Ceneo analizy. Najczęściej przez internet kupujemy we wtorki, a najgorzej pod tym względem wypada weekend. Przyzwyczailiśmy się już do ograniczenia handlu w niedzielę i weekendy wolimy spędzać w inny sposób niż na zakupach, uważa minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. Ja najbardziej cieszę się z tego, co pokazali Polacy, że weekendy można spędzać bardzo ciekawie z rodziną. Z jednej strony mamy spadek sprzedaży weekendowej, ale z drugiej wzrost sprzedaży od poniedziałku do piątku. Co może świadczyć o tym, że rodziny po prostu nie siedzą w weekendy w internecie, nie wygrzebują specjalnych okazji. Przysłowiowa szafa czy lodówka może być kupiona w piątek czy w poniedziałek, nie musi być kupiona akurat w weekend. A z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że Polacy wydają coraz więcej na sport i rekreację. Polski rynek sportu wygenerował w ubiegłym roku prawie 10 miliardów złotych. Amerykański kongres szuka odpowiedzi na operację wojskową Turcji w Syrii. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell oświadczył, że chce bardziej stanowczej odpowiedzi niż przyjęta przez Izbę Reprezentantów rezolucja potępiająca władze w Ankarze i krytykująca wycofanie wojsk amerykańskich. Jeszcze dzisiaj do Senatu ma wpłynąć projekt ustawy o sankcjach wobec Turcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przy poparciu parlamentarzystów z obu partii politycznych stosunkiem głosów 354-60 Izba Reprezentantów przyjęła wczoraj rezolucję, w której wyraziła sprzeciw wobec wycofania wojsk USA z Syrii i zażądała zaprzestania tureckiej ofensywy przeciwko Kurdom. Przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell ocenił jednak, że rezolucja jest zbyt wąska i nie wspomina o sytuacji sunnitów oraz chrześcijan. McConnell zwrócił też uwagę, że rezolucja odnosi się do sytuacji z przeszłości i nie mówi nic o konieczności stacjonowania wojsk USA w Syrii. Chciałbym bardziej stanowczego stanowiska Kongresu, oświadczył McConnell. Jeszcze dziś do Senatu ma wpłynąć projekt ustawy o sankcjach wobec Ankary, które mają objąć sektor zbrojeniowy i energetyczny. Tymczasem Biały Dom stara się przekonać, że Donald Trump nie dał zielonego światła Turcji do ataku na Kurdów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najświeższe informacje sportowe przygotował dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Zbigniew Boniek po raz ostatni prowadził obrady Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Piłki Nożnej. W przyszłym roku kończy się jego prezesura i kolejny zjazd rozpocznie już nowy pryncypał. Po niemal dwóch kadencjach rządów Bońka i spółki trzeba uczciwie przyznać, że w krajowym futbolu sporo zmieniło się na lepsze, przynajmniej w kwestiach wizerunkowych. Polska piłka kompletnie się zmieniła. Wszystkie badania wskazują, że ze związku nielubianego, ze związku, który miał negatywną opinię, jesteśmy związkiem popularnym, szanowanym. Nasze wyniki, stosunek władz europejskich do nas, organizacja różnego rodzaju rozgrywek, imprez w Polsce. To wszystko prawda. Wystarczy przypomnieć rządy Grzegorza Laty czy Michała Listkiewicza, który przecież nic nie wiedział o korupcji panoszącej się w polskim futbolu przez lata, mimo tego, że zanim poszedł w prezesy, biegał po polskich boiskach w roli arbitra. Przed dwoma godzinami Joanna Jędrzejczyk, obecna z rzadka w kraju, dała popis pewności siebie o jej sukcesie, czyli wygranej walce na gali UFC w mieszanych sztukach walki. Jej zdanie mówi cały świat. Teraz posłuchamy, że podczas pojedynku z Michelle Waterson zmagała się nie tylko z rywalką. W walce ja czułam tą stopę bardzo, bardzo mocno, a doznałam już złamania ręki dwukrotnie i ja czułam, że było bardzo kiepsko. To był taki ostry, kłujący ból. Nie mogłam stać i po czwartej rundzie mówię, dobra, już nie kopię w piątej, ale wyszłam no i zaczęłam dalej kopać. Mówię, no trudno, jak jest złamana, to się złamie bardziej, poskładają mnie. Gdy przyszły testy, wyniki rentgena, to wszyscy się dziwiliśmy. Jest po prostu bardzo duża opuchlizna. Cieszy mnie to, że ta noga nie jest złamana. Dużo zdrowia. Nie narzeka na nie Roger Federer i to właściwie przez całą długą karierę. Najbardziej utytułowany tenisista w historii dyscypliny kilka dni temu zapowiedział start w Igrzyskach Olimpijskich. Teraz w wywiadzie dla CNN ujawnił, że ma zamiar wystąpić w przyszłym roku także w Roland Garros, a z tym bywało u niego ostatnio różnie. Oczywiście zapowiada także start we własnej świątyni, czyli w Wimbledonie oraz US Open i to mając niemal 40 lat na karku i dwie pary bliźniąt w domu. O kolarstwie torowym mówimy rzadko. Trwają Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie w Apeldoorn w Holandii. Do ćwierćfinału sprintu awansował Grzegorz Rudyk. W 1/8 finału odpadł za to Rafał Sarnecki, a u pani Urszula Łoś i Nikola Sibiak. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Jutro raczej zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i na zachodzie kraju okresami zachmurzenie może być duże. Na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Kujawach to przelotne opady deszczu, proszę się z tym liczyć. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 21 na Śląsku Opolskim, Lubelszczyźnie i Roztoczu. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Magdalena Lercz, Halina Machowicz i Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy za zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by przy Trójce pozostać Agnieszka Szybowska już obok w gotowości. W gotowości? Dobry wieczór. Dobry wieczór, pewnie w gotowości. Mam dzisiaj gościa, do którego zbiega ten program, więc w ogóle mam hiper gotowość. To może startujmy od razu. No jasne. Do roboty. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Król na koncercie tutaj w Polanicy, a u nas na miejscu pierwszym te smaki i zapachy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za suszarkę z pompką ciepła Beko. Po 30% rabacie zapłacisz 1819 zł. I zyskaj prezent od producenta o wartości nawet 400 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Uczyła się u Pierre'a Schaeffera, Tadeusza Berda i Zbigniewa Rudzińskiego.

Beck rozpoczyna nasze spotkanie dzisiaj w programie alternatywnym. Uneventful Days to jest nagranie, które pod numerem drugim ukrywać się będzie na najnowszej płycie artysty. Hyperspace to album, który zapowiadany jest na 22 listopada. Mamy 17 dzień października i tego będziemy się trzymać. Po 20 naszym gościem będzie Robert Piernikowski, autor płyty tygodnia, której słuchamy bardzo uważnie, którą będzie można wygrać i o czym z pewnością zdążę jeszcze przypomnieć. Nie wiem, czy Beck o tym wie, ale mam nadzieję, że słuchacze programu alternatywnego doskonale, że ja was zadebiutowała płytą Balance of Decay. To pay. To zespół Jawa. Rebus, nagranie z ich płyty debiutanckiej Balance of Decay. Wczoraj otworzyłam po raz pierwszy, dzisiaj nie waham się zrobić tego po raz drugi. Najnowsza płyta Nagrobków. Nagrobki pomachały nam z drugiej strony. Nie uwierzysz, skąd dzwonię. Dokładnie taki tytuł ma to nagranie. Tytuł i wykonawca zapisani na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Tam zapisuję w każdym tygodniu, w każdym kolejnym tygodniu wszystkie utwory i wszystkich wykonawców, którzy pojawiają się, a także linki, przydatne wykrzykniki i inne smaczki. Teraz wracamy do najnowszej płyty Fairweather Friends. This world will be legend. This world will be legend. The outer means. Oh, shit.

na przeciwny pas. Chciałbym dalej żyć tak na marginesie. Łatwiej z sobą być tak na marginesie. Nie na pierwszych stronach, tak na marginesie. Nie na wszystkich ustach, tak na marginesie. Margines Biszej Rodeksa z płyty Duch Oporu. Na żywo ten album w Warszawie 8 listopada, we Wrocławiu 13 grudnia. To na razie wiadomo, ale oczywiście będzie więcej. Plus, gdyby ktoś chciał zrobić dobry uczynek, to może głosując na polskich artystów na liście przebojów trójki, albo na ulubionych artystów, nie wiem dlaczego wprowadziłam kategorię taką, zagłosować na któryś z utworów Bisza i Radeksa, bo z tego co czytam, to są tam aż 3 propozycje z Ducha Oporu, a więc do walki. Od jutra oficjalnie, dzisiaj zaglądamy tak troszeczkę nieoficjalnie za kurtynę. Najnowsza płyta zespołu Battles. We'll be right back. Ambulance, nagranie, które otwiera najnowszą płytę grupy Battles, amerykańskiej grupy, która swobodnie eksperymentuje i żyje sobie od 2002 roku w świecie muzyki alternatywnej. Jews Be Crypts to jest tytuł najnowszej płyty tej grupy, która oczywiście przez te lata i zmieniała skład, i musiała trochę przemyśleć to, co jest interesujące dla nich. Jeżeli o mnie chodzi, to zawsze mogę przypominać, spotkanie się z Battles na żywo to jest jak kąpiel, nie wiem, w Górskim Potoku. Coś tak orzeźwiającego i tak super, że warto próbować niezależnie od etapu ich twórczości. To jeszcze jeden zespół, który jutro odsłania drugą część swojej płyty. Ja gram nagranie z tej pierwszej. Everything not saved will be... No właśnie. Wszystko może zginąć, jeżeli tego nie zasejbujemy. Everything not saved will be lost. Oficjalnie od jutra druga część. To była taka sentymentalna wyprawa w stronę pierwszej części, no bo z pewnością od jutra, czy też właściwie dzisiaj od północy, już ta druga część będzie dominowała, jeżeli chodzi o opowieść zespołu Falls o sobie i tą płytę, na którą przygotowali tak dużo materiału, że właściwie no nie chcieli po prostu, żeby inaczej pochować go, przetrzymać i pozwolić mu zmienić charakter. Chcieli, żeby to wszystko poszło w świat i tak też się dzieje. Teraz Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Muzyka wiary, muzyka pokoju. To festiwal, który już po raz trzeci wybrzmi w Warszawie. To próba przypomnienia o uniwersalnych wartościach, opowiedzenia o nich językiem muzyki współczesnej i eksperymentalnej. O festiwalu opowie już Miron Seifert. Ktoś ładnie powiedział o tym festiwalu, że to jest muzyczna duchowość na nowo opowiadana. To wydaje mi się, to określenie jest strzałem w dziesiątkę, bo cała taka merytoryczna podstawa tego festiwalu polega na jednej rzeczy, że to jest próba wykreowania takich wydarzeń, które językiem absolutnie XXI wieku opowiadają, opisują sakrum w muzyce, ale opisują je wielokulturowo, wielowyznaniowo, po prostu bardzo szeroko staramy się sięgać do tych korzeni, do tych wątków. Festiwal zaczyna się już w poniedziałek od koncertu kwartetu smyczkowego Royal String Quartet. Formacja o tak światowej renomie częściej bywa na świecie, częściej bywa gdzieś w Europie na koncertach. Tym razem się udało. I Royal String Quartet przedstawi taki specjalnie wybrany z ich dorobku projekt. To będzie taka swoista panorama po dwudziestowiecznej twórczości takich kompozytorów jak na przykład Arvo Pärt, James Macmillan, nie zabraknie Mikołaja Góreckiego. One zostały według pewnego klucza wybrane. Royalsi włączyli tutaj te kompozycje, które taki właśnie pierwiastek sakrum w sobie niosą. Wtorek w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego pojawi się duet Marcin Masecki, Wacław Zimpel i zagrają razem po raz pierwszy. Tak, giganci naszej sceny muzyki improwizowanej łączą swe siły po to, aby zajrzeć do legendarnego dzieła Oliviera Messiaen, które powstało w połowie ubiegłego wieku bodajże, do katalogu ptaków. A zaraz po nich trio Szamburski, Górczyński, Pokrzywiński. Czyli Bastarda. Muzycy zawiorą nas w świat mistycznych pieśni hasyckich. Niguny. A sam projekt nosi też taką wdzięczną nazwę Nigunim. Jest to drugi z kolei premierowy projekt tegorocznego festiwalu. On będzie w całości nagrywany i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ukaże się płyta z nagraniem z tego koncertu. Niguny, one przez wiele, wiele dekad były i są nadal dla hasydów taką specyficzną formą modlitwy, jak sami hasydzi określają, że dla nich są to schody do nieba. Ale to jeszcze nie koniec. Dalej, ponieważ festiwal jest festiwalem wędrującym, na środę przenosimy się na praską stronę Warszawy do niezwykłych podziemi Katedry Praskiej na ulicy Floriana i tam kolejna festiwalowa premiera Tehilim Psalmy. Dwójka artystów nietuzinkowych, którzy parają się mnóstwem rzeczy. Joanna Halszka-Sokołowska i Tomek Pokrzywiński przedstawią tam swoje niesłychanie subiektywne, a myślę, że wyjątkowo piękne zinterpretowanie takiego kultowego, w sumie renesansowego polskiego dzieła. To modlitwa napisał też polski Mikołaja Gomułki. Artyści tutaj poczynili pewne korekty. W niektórych miejscach pojawią się przekłady autorstwa Czesława Miłosza. W niektórych miejscach pojawi się hebrajski oryginał psalmów. A kończymy w czwartek i koncert, projekt, który na pewno Państwa zaskoczy. Jerzy Rogiewicz, jeden z najciekawszych i najlepszych moim zdaniem perkusistów obecnej doby, sięgnął po kanon polskich kolęd. Wybrał z nich kilka i korzystając z takiego typowo perkusyjnego instrumentarium, jedynym instrumentem melodycznym, jeżeli można tak powiedzieć, jest autoharfa. I właśnie takie muzyczne spotkania czekają na nas w Warszawie, na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, który rusza już 21 października, czyli w najbliższy poniedziałek. A ja zapraszam na festiwal i na stronę www.muzykawiary.pl. Zasłuchałam się. Na stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć teren kultura i powtórzyć sobie tę opowieść i zapisać raz jeszcze tytuł tego festiwalu i gdzie szukać informacji na jego temat. Ja mam taką informację, która wiąże się z drugą godziną naszego spotkania. Gościem będzie Robert Piernikowski. Rozmawiamy o jego najnowszej płycie, płycie tygodnia w programie alternatywnym. Ta płyta nosi tytuł The Best of Moje Getto. Tak naprawdę rozmawialiśmy dzisiaj po godzinie 15, więc to, co się wydarzy po godzinie 20, będzie zapisem naszego spotkania. I tu szokująca rzecz się wydarzyła. Właściwie wydarzyła się po 15. Otóż no, nasze rozmowy z Robertem, czy w ogóle z duetem Syny, także można zapisać do takich kultowych rozmów, których dziennikarz mówi, a wykonawcy raczej słuchają i potwierdzają lub zaprzeczają. Stało się inaczej. Więc tym chętniej zapraszam na godzinę 20. I jednocześnie chciałam powiedzieć, że pytanie konkursowe związane z płytą tygodnia pojawi się już teraz. A mianowicie jest to nawet taka kwestia uważnego słuchania. W pewnym momencie rozmawiać będziemy o utworze o bardzo tajemniczo brzmiącym tytule, ukrywającym się pod numerem 9 na płycie The Best of Moje Getto. I to jest taki utwór, którego tekst nie pojawił się jeszcze w sieci, a trzeba będzie ten tekst wysłyszeć i zacytować, wysyłając do mnie maila na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl, bo to ważne zdania dla artysty i myślę, że to może być ciekawa zabawa. Thank you.